إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا تنينليا نا كتاب هيكي وجوب إعفاء اللحية جاء فضيلة الشيخ العلامة الأصبي رحمه الله يانا تلسمميا كتك حديث نمبر 26 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كت اللحية ومعنى alikuwa ndevu nyingi. نعم tunaendelea na somo letu. Hadithi nambari 27 an Abi Ma'mar qal kutoka kwa Abi Amar amesema qultu li Khabbab ibn al-Arath radhiyallahu anhu nilimwambia Khabbab ibn al-Arath qultu li Khabbab ibn al-Arath nilimwambia ibn al-Arath kwa maana ya kumuuliza akana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam je alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yaqra'u akisoma fi dhuhri wal asri yani katika sala dhuhri na al-asri akana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam je alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yaqra'u akisoma fi dhuhri katika sala dhuhri wal asri na sala la asri kwa maana akisoma sura. Qal akasema Khabbab akasema Khabbab naam ndio bimaana kwamba alikuwa akisoma. Qultu nikasema kwa maana nikamuuliza bi ayi shay'in kuntum ta'rifuna qira'atahu ni kwa jambo lipi ambalo nyinyi mlikuwa mkijua ta'rifuna mkifahamu kuntum ta'rifun mlikuwa mkijua nyinyi mkifahamu qira'atahu kile kisomo chake kwamba sasa asoma bi ayi shay'in kwa jambo gani au kinamna vipi kwa jambo lipi kuntum ta'rifun mlikuwa nyinyi mwajua qira'atahu kisomo chake mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba sasa asoma. Qal akasema Khabbab ibn al-Arath radhiyallahu anhu ni kwamba bi itrabi lihiyatihi kwa kucheza cheza au kutingisika lihiyatihi ndevu zake mtume sallallahu alayhi wasallam bi itrabi kwa ile hali ya kwamba kucheza cheza au kutikisika tikisika lihiyatihi ndevu zake ambazo tulikuwa tukijua kwamba sasa mtume asoma. Akhrajahu al-Imam al-Bukhari katika rakamu hizo ambazo amezitaja. Kwa hiyo hadithi hii ni hadithi ambayo inatupa ushuhuda kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ndevu. Kivipi? Kwa sababu masahaba walikuwa wanaelewa kwamba sasa kumbe mtume anasoma katika al-Asri na dhuhuri, alikuwa hanyamazi kimya. Sasa katika ile kusoma kwake huwa ndevu zinaonekana zinacheza cheza itrab zinatikisika tikisika kwa kumbe Rasulullah asoma. Kwa mahali shahidi katika hadithi hii kwamba mtume swalla salam alikuwa na ndevu. Naam, hadithi inofuatia hadithi nambari 28 anil miswari bin makhrama عن المسور بن مخرم الله عنه كتوك قوى مسور بن مخرم الله عنه في قصة صلح الحديبية كتك قصة صلح الحديبية هذه قصة نكريف لكن هذا كيف يكون يتو محل شاهد يونيكاني كما شاهد ومتوم يلكون عنده صلى الله عليه وسلم في قصة صلح الحديبية كتك قصة ya sulhu ya Hudaybiyah. Qal amesema waja'ala Urwatu bin Mas'ud na akawa afanya kwa maana Urwa bin Mas'ud. Kwa hiyo huyu sahaba anaitwa Urwa bin Mas'ud, wajala yukallimu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akawa amzungumzisha au azungumza na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Miswara bin Makhrama anasema sahaba Urwa alikuwa anazungumza na mtume sallallahu alaihi wasallam, yukallimu nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wajaala Urwa bin Mas'ud yukallimu nabiy sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anazungumza na mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anaongea naye mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakullama takallama, basi kila alipokuwa anaongea naye anazungumza naye, fakullama takallama, kila pale Urwa alipokuwa anaongea na mtume sallallahu alaihi wasallam, fakullama takallama, basi kila Urwa bin Mas'ud alipokuwa akiongea na mtume sallallahu alaihi wasallam, akhadha bilihyatihi, alikuwa akizishika ndevu zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Akhadha bilihyatihi, kwa maana Urwa bin Mas'ud alikuwa anazishika ndevu za nani? Za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakullama takallama, basi kila alipokuwa Urwa aongea na mtume sallallahu alaihi wasallam, akhadha bilihyatihi, alikuwa akizigusa na kuzipapasa lihyati, bi maana lihyati rasul sallallahu alaihi wasallam. Walmughira bin Shu'ba, na sahaba mwingine Al-Mughira bin Shu'ba, qa'imun ala ra'si an-nabi sallallahu alayhi wasallam, alikuwa amesimama kichwani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal-Mughira bin Shu'ba qa'imun, alikuwa amesimama ala kichwani katika kichwa cha nabi sallallahu alayhi wasallam. Kuonekana kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yeye ameketi na Urwa bin Mas'udi ameketi, lakini Mughira amesimama kichwani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama husaifu, na alikuwa na upanga huyu Al-Mughira bin Shu'ba. Wama husaifu, alikuwa na upanga. Wa alayhi al-mighfaru, na alikuwa amevaa al-mighfaru. Al-mighfaru ni kofia ambayo yavaliwa kwa ajili ya kujikinga katika vita. Kofia hii inakuwa ni kofia sasa ya chuma, kama vile helmet. Kumuona mtu kavaa bodaboda, kavaa helmet. Sasa wakati wa vita ilikuwa kuna kofia hiyo, na vile vile kulikuwa kuna dhira, yani nguo ambayo avaa inaishia hapa kwa ajili ya kujikinga na mishale na mikuki. Anasema wama husaif, walikuwa huyu Al-Mughira ana upanga. Wa alayhi al-mighfar, na amevaa juu kofia ile ya chuma ya kivita. Fakullama ahwa Urwa, basi Urwa kila mara alipokuwa anataka anainama ahwa fakullama ahwa Urwa, kila mara Urwa alipokuwa anainama, biyadihi ila lihiyatihi nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya lengo ni kwamba mkono wake kuzishika ndevu za mtume sallallahu alaihi wasallam. Urwa kila mara alipokuwa akiinama, kwa sababu mtume amekaa hivi, kwa hivyo katika hali ile, katika jambo ambalo alikuwa Urwa anapotaka kupeleka mkono wake, fakullama ahwa, kila Urwa anapoinama, biyadihi ila lihiyati rasul sallam, ili mkono wake kuzishika ndevu za mtume sallallahu alaihi wasallam, daraba yadahu, basi huyu Al-Mughira bin Shu'ba alikuwa akifanya nini? Akiupiga mkono wake. Daraba bimaana Al-Mughira, kwa sababu Al-Mughira ndo alikuwa na upanga na kofia ya kivita, na amesimama katika upande wa kichwa cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo katika hali hii, Urwa akitaka kupeleka mkono kuzigusa ndevu za mtume sallallahu alaihi wasallam, dharaba Mughira alikuwa akifanya nini? Akiupiga mkono wake, ya mkono wa moyo wa Urwa, akiupiga bi naali saifi, mumana naali saifi, naali ni kiatu, asaifi upanga. Sasa inapokuja neno hili laambiwa ni ile ala au ile kava ambayo ndio ya hifadhi upanga. Mfano kama vile kisu, kisu kina ala. Sasa upanga vile vile una ala. Sasa alikuwa akiupiga mkono wa Urwa, yani Mughira bin Shirba, alikuwa akiupiga mkono wa Urwa kila kitaka kusika ndevu za mtume kwa kutumia na alusaifi, yani ala ya upanga. Binaali saifi, akiupiga mkono wake kwa ala ya upanga. Waqala lahu, na akamwambia, yani Mughira bin Shirba akamwambia Urwa bin Mas'ud. Waqala lahu, na Mughira bin Shu'ba akamwambia Urwa bin Mas'ud, akhir yadaka an lihiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana ya kwamba akhir yadaka, rejesha mkono wako, au ondoa mkono wako. Akhir yadaka, ondoa mkono wako, rejesha mkono wako. An lihiyatihi Rasul sallam, usiziguse ndevu za mtume sallallahu alaihi wasallam. An lihiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa maana usiziguse ndevu za mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala lahu, akamwambia, yani Mughira anamwambia Shu'ba, anamwambia Urwa, akhir yadaka, ondoa mkono wako, rejesha mkono wako, usiziguse ndevu za mtume. An lihyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa Urwa ra'sahu, Urwa akainua kichwa chake. Farafa Urwa ra'sahu, Urwa akainua kichwa chake, akaangalia nani huyu.